شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدایی که یه عالم مهربونی به دلهای شما داده. خوش به حالتون. بی دلیل نیست که همه شما رو دوست دارن. ماشاءالله ماشاءالله و همه شما گلای قشنگم. بچه ها شما چند تا مهربونین؟ با انگشتاتون نشون بدین؟ قربونتون برم که اینقدر مهربونین. حالا بریم سراغ یک موش زبر و زرنگ و آینه. تو قصه امشبمون یه موش زبر و زرنگ داریم که خیلی مهربونه، هر کی کمک بخواد بهش کمک میکنه. بله، یه بار موشی زبر و زرنگ ما عصای بابا موشه رو که توی برکه افتاده بود از آب گرفت و بهش داد. همین چند وقت پیشم بچه کوچیک خاله قورقوری رو که گم شده بود به خونش رسوند. خلاصه بچه ها، موشی زبر و زرنگ قصه ما یه عالم خوب و مهربون بود. روزی از روزها خرگوش و سنجاب به لونه موشی زبر و زرنگ اومدن و گفتن موشی، ما داریم میریم لب رودخونه برای گردش و بازی، تو هم همراه ما میای؟ موشی که خیلی وقت بود دلش برای گردش حسابی لک زده بود، همراه کفش دوزک و زنبور رفت. کفش دوزک و زنبور و موشی خوشحال و خندون رفتن به طرف رودخونه. نزدیکی های رودخونه یه عالمه میوه جنگلی روی بوته‌ها سبز شده بود. خرگوش و سنجاب و موشی شروع کردن به خوردن. خرگوشک از بس شکم و بود پشت بوته‌ها رفت تا میوه‌های بیشتری بچینه که یه دفعه میون بوته‌ها چیزی دید که برق می‌زد و می‌درخشید. خرگوشک آروم آروم جلو رفت. بچه‌ها خرگوشک چی دید؟ یه آینه. وقتی خرگوشک خودشو توی آینه دید، اول ترسید اما بعد یواش یواش خوشش اومد. خرگوشک دوستاشو صدا زد و گفت بچه‌ها زود بیاین اینجا ببینین چی پیدا کردم. دوستاش همه با عجله رفتن پیش خرگوشک. اول سنجاب آینه رو توی دست گرفت تا خودشو ببینه. سنجاب وقتی خودشو دید خندید و گفت وای، من چه دندونای بلند و تیزی دارم. حالا نوبت موشی بود که خودشو توی آینه ببینه. موشی رفت جلو و با خودش گفت من چقدر زشتم، فکر نمی کردم اینقدر زشت باشم، دست و پاهام اینقدر بدشکل باشه، کاش اصلا خودمو نمی دیدم. بله بچه ها، اون روز موشی با ناراحتی به خونه برگشت و تصمیم گرفت دیگه هیچ وقت از خونه بیرون نره و با خودش گفت موشی به این زشتی رو هیچ کس دوست نداره. البته این فکر خیلی اشتباهه عزیزای من، شما بهتر از من می دونین. چند روز گذشت، موشی زبر و زرنگ از صبح تا شب تو خونه می نشست و قصه می خورد و فکر می کرد که با این قیافه هیچ کس دوستش نداره. حیوانات جنگل از اینکه می‌دیدن چند روزی خبری از موشی نیست نگران بودن. یه روز خرگوشک و خاله قورقور و سنجاب کوچولو با نگرانی به لونه موشی رفتن. بله، تق و تق و تق در زدن. موشی گفت کیه در میزنه؟ خاله قوری گفت موشی زبر و زرنگ کجایی؟ چند وقت ازت خبری نیست، نگرانت شدیم. موشی گفت شما چرا نگران من شدیم؟ من یه موشی سیاه و لاغر و زشتم. من اونقدر زشتم که هیچ کس دوستم نداره. دوستاش از شنیدن حرفای موشی تعجب کردن. سنجاب گفت موشی چی میگی؟ زشت و زیبا یعنی چی؟ ما همه تو رو دوست داریم. تو دوست خوب مایی. تو اونقدر مهربونی که به نظر ما از همه زیباتری. همه دوستاش با صدای بلند حرف سنجابو تایید کردن و گفتن این حرفا چیه میزنی؟ موشی وقتی فهمید حیوانات جنگل دوستش دارن و نگرانشن خیلی خوشحال شد. در لونه‌شو به روی اونها باز کرد و همه ی حیوانات رو برای خوردن عصرونه به لونه‌ش دعوت کرد. بله عزیزای من، موشی زبر و زرنگ و تند و تیز قصه ما حالا میدونه که دوست داشتن دیگران به خاطر مثلا چهره زیبا و لباس قشنگشون نیست. هر کس مهربون باشه و به دیگران کمک کنه همه دوستش داره. میدونم که شما عزیزای دل منم مهربونین، هم سعی میکنین به دیگران کمک کنین و هم بچه های خوبی هستیم. به خاطر همینم هست که همه شما رو دوست دارن. میگن همه این کوچولوها مثل گل میمونن، معطرن، زیبان، خوشگلن. اصلا زشت یعنی چی ها؟ بله، اصلا خداوند زشت نیافریده، همه خوشگل و مامانن. عزیزای دلبندم، دوستتون دارم، خوشگلای من. تا فردا و یه قصه دیگه، خدا نگهداره همگیتون باشه. سنجاب لالا آه.